Na beleli ya na komba na likaka seleo, oyo seleo, oyo makire. Na beleli ya na pizali na miso, na ya wabasushi esomi zoto. Oh seleo, oyo motema, na bondeli ya sele la mule tini seboye. Oh mama, oyo mama zoe, na komi kole. Mete pasión, mete pasión.